zala ki kotambola e to zala ki misato nagu to yebana ki maso ya mokili to kabwana ki pona nini e mantongi ele kaki biso beta e masu to zala ki kotambola e to zala ki misato nagu mokili toka bwana kipona nini e matongi ele kaki bisombeka e masuto zalaki kotambola e nagu toyebana ki maso ya mokili toka bwana kipona nini e matongi ele kaki bisombeka e masu tozalaki kotambola e tozalaki misato nagu toyebana ki maso ya mokili toka bwana kipona nini e matongi ele kaki bisombeka e moto akotu nangai apesi ngai nini e akotu nangai lobi na lamba kinini e akotu nangai lobi na lata kinini e akotu nangai kulo ya mobali nini e masu dalaka moto yokotoka e moto elo kwepo makibo kamarade kaka songi songi soki na zuia ngai moto akotu nangai apesi ngai nini e akotu nangai lobi na lamba kinini e akotu nangai lobi na lata kinini e akotu nangai kulo ya mobali nini e masu talaka moto yokotoka e na yo Oevandelenga ne makamboe Makamboe zanga moto na makolo Okumbisinga ngambwe paya mwasi yanga na e Masu Dalaka moto yoko toka e Masu tozala kiko tambola na yo Oevandelenga ne makamboe Makamboe zanga moto na makolo Okumbi singa ngambwe paya mwasi yanga na e Masu Talaka bato yoko fika e besoin nanga je le veux maman Babwa kelinga maladie ya pese Babwa kelinga maladie ya panzi Exactly. pona nini boyi mobali nga na mbala elima otosaka ce n'est pas possible pande mobali oyo nazalaki komona kaka ye toye te nakanisi ye te som mobali oyo azali kolinga mpe kaka ye nakanisi te a changé vie ah oh nzambe la vie des hommes nayo nayo nayo malenisa nayo nayo nayo malenisa nzamba pesaka ngai mobali nga na boyaka satana kosi ngai naye kolinga nde satana nayo nayo nayo malenisa oh nzambe tango nazalaka mwana moke nazali komona bayaya ya kartier ntango bazalaki kobala bazalaki kosenga ngai ntango nyonso epai ya tata na mama nakende kosimbela bango robe ya mariage na kati ya ndako ya nzambe ngai mpe na makanisi na ngai nalobaka ntango nakokola nakolanda obele nzela yango nakoli nalandi obele nzela yango kasi mabala oyo toyokaka sango vraiment ezali na souffrance nakanisi nakanisi ntango naokola masolo na baninga mosusu oyo babala ke bango bazali malamu epai ya mabala na bango kasi epai ya libala na ngai nayebi te soki ezali monde mosusu to ezali au contraire ya mabala mosusu nzambe ce n'est pas possible Nalela bozoba nanga oma Nalela misere nanga oma Nalela bozoba nanga oma Nalela misere nanga oma Ezali nde karaktere ya mobali ya mabe Mobali mobimba Akanisa ndako te akoma kokima ndako lokola lokatere azali na niongo ya ndako souffrance libala mabala ya sango oyo toyokaka pasi mobali mobimba famille kone pa mwasi kone pa bana mwaye te kamarade na ye obeba marke nyonso masa ntango nazalaki mwana moke nazalaki komituna na bala to na bala te motema mosusu bala motema mosusu kobala te nasala nini ce n'est pas possible za kaka ngayo ngayo ngayo mama kaka ngayo ngayo ngayo kaka ngai ngai ngai malelisa ngayo ngai ngai malelisa mobali alingaka ngai mobali amona na pete abotisa ngai ebele mobali akima bana ngaio ngai ngai malelisa oh nzambe naloba nini na esiki oyo mobali na ngai ayebi malamu ketobota kompani azali kosala ezalaki nano na bamoyen te sikoyo kompani ezwi bamoyen bakamati voiture mobima bapesi mobali na ngai ebi bien ke bana na biso bakendaka kelasi na bus mobali na ngai aprefere ke bana na biso bakendaka na bus me na voiture ya kompani na ntongo akende kokamataka bana ya mbanda na ngai akende kotikaka na kelasi coïncidence na bana na ngai na bana ya mbanda bango nyonso batangaka na kolege jeudi na midi mbula enokaki makasi bana baluki motoba te epai moyen te parazare bamona tata na bango azaya na voiture balobi chance papa ye kozwa biso nzonga nde tata ayaki kozwa bana ya mbanda nzambe bana balandi voiture ya tata na bango tata abeti bango endifi bana balandi balandi moyen kaka te bana bali na ndako basali ngai rapport nzambe nakotia pasi wana wapi epai eske natia pasi wana mabele oyo nazali komelisa bana ce n'est pas possible, Nzam. Bana bazongi na ndako na malili wana, bazwi fièvre ya malaria. Malore kaka ngayo, ngayo, ngayo. Ngayo, ngayo, ngayo malelisa. Natali nzoto na ngayo, nakomi kobanga. Makambwa sala kangayo, lokola ye akananga. Ngayo, ngayo, ngayo malelisa ye. Oh, souffrance. Et le poni yon koko sala pona mon pai. Nazali ko sala nyonso bamba kaka. Mais andi mangai te, ce n'est pas possible. Te, ba ide ya mobali ezali déréglé. Na ibilo na ko sala sou te nza. Nalela kitoko nanga esili na elongi. Nalela mabele nanga bana basilisa. Nalela kitoko nanga esili na elongi. Nalela mabele nanga bana basilisa. Oh, Zambe Mubali mobimba Ebimaye na tongo Akosunga tongo mosu. Puna singa imbongo Nakuma kuhuka somo Name Nalinga kasuki ya muka konstate ke Mbongo akulie si nandaka Ape sangai na mayele na imbongo. Mubai nangai, soke komitango ifo apre sangai mbongo. Zambo, ce n'est pas possible. Comment voulez-vous mubali mubimba depuis to zangai na ye? Pour apre sangai mbongo ni boso, ifo akota na toilette. Akota na toilette akeko tanga mbongo. Yangu toilette kuna banque ou bien ebongeli ya mousoro mousoro zekuna. Okomona soba wuti na toilette, azako yoko pre sangai mbongo. Toujours na zeko constate que Moko mousou na kosala, maquillage na kata toilette, na koute za wotan ambon. Ce n'est pas possible. Mobali mobimba, na salini, na bomi nani, na sali elokoni. Olipa pe sanga mbongo ya kolia, pona posu mobimba. Ako pe sanga mbongo ya pona mokolo mongo. Alors que, ayibi bien que, soki ya tike lingay mbongo, ya mokolo mongo na kosana ngori ye, alinka suka wotu na moyere, Tant Royana Saint Rambon. Bonanini Paseli Nanga Yonga Yonga Yonga Misere Kaka Nga Yonga Yonga Yonga Angay, Angay Namalilisa Nalela Pasi Nangay Pasi Abo Mwasi Nalela Pasi Nanga Pasi Abo Mama Nalela Mabele Nanga Oyo Namelisa Kie Nayo ngai ngai malelisa Nalela bozo bananga nandimela yeo Nakanisa mobali nanga oyonga na boyaka Nalela bozo bananga nandimela yeo Nakanisa mobali nanga oyonga na boyaka Mobali mobimba Elo ina ko sala lisu Na famille na biso to mela kate, to fima kate. Na koma ko mela, na koma ko fima. Encore, famille na biso to samela. Soki batu ba koma ko mela. Compré tikala kosakana na ba mosusu we. Ai na ba mosusu we. Laila kabi bolingo nanga ye ye. Laila kai amuma nga ye ye. Ana ibe na kosala boni. Laila, ndenge nini otrair amuna nga na yo? Ba voyage otinda nga ilai. Ezagandi posi manango tika kosakana malamu. Oko kamatangai na bana. Oko tindanga na mboka malili. Oebi pena zakana rheumatisme. Seina kende kuna kende kukufa. Oyo tika na bisenga. Te Laila. Séminaire na Maïti. Laïle. Bongo sikoyo. Bakuma koloba nanga ke Laïla koma champion. Yumu tozaka timide. Yumu tozaka kobanga kotala miso basi. Kosolola mime na mwasi. Laïla. C'est pas possible. Ah. Potema nanga. Po yumu toluki linga nyonso yo Laïla. Bye. voyage nga na kende voyage makambo baninga bakena ka voyage akiko pema motema nien nga na pema te tango sobe telefone malade estomac epai nalia te nzote koma obeko konda batuna nga oza malade nga bite malade te me mpona ezokonda boye nabena mama mpasi na motema estomac eza konyokolo ngai maaka mpe zuwa tro nasala boni bana mpe balanda zuwa na ngai ta ngai nasala boni mobali na zwa lokola na mbongo atinda ngai opei nakenda oumela ye na nsima asala nyonso ya lini laila toyokanaka boye te vraiment toyokanaka boye te Oh, yeah, yeah, yeah. kaba camarade. Vila maranga na defisa kaba ngoba latin. Balata mboba bima bakendo na miziki ya mbonda Afrika. Soka ndeba bima kana mbali nanga yo. Soka ndeba bima kana mbali nanga yo. Wali ya mungu Kasize beobetele kitolo wapie Lobali susu ndengo zale kikolobae Gangali susu ndengo zale kiko gangae Yendali susu ndengo zale kiko denae Finali susu ndengo zale kiko binae Oh duduwe Wapi polingo ya mon amour yoka mongongo mozali kobelela yo na kati ya butu yoka lokole na suka ya mboka ozali moto kanisa na komi lokola litanga ya mbula pembeni ya ebale maya kasi ata butu eindi makasi tongo ekosuka kasi etana nazali responsable na yo Yonde ozali coupable ya misère nangai. Maya ngai na tangi maboko na moto makambo matoninga motema e na komi kotanga mikolo na misapi na komi neko banga. Bala liboso to sala ki matata ezala ki kakaboye soki na fungola ki misote olinga ki oboyanga mayanga ina tilo boko na litama makambo matoninga motema na komi kotanga basanza na misapi na komi neko banga Bala liboso yo kene ki isiro ezala ki kakaboye soki na futa ki tikete na landa yo Olinga kiyo zunga te Maya na misi lole muna zoki Makila masangani na soya monoko Mosusu na buaka, mosusu na mela na komina badute Pala ele kiyo senga ki divorce Obanda ki kakaboye Soki na landa ki lole ndona yo Ezala ki seto kabwana ye Ok, sasa Sasa mboka te Moto zali kokufa bango bazali koseka Moto na kei kosenga konsei Akominde koseka pe kotongo kongana pembeni Likamu ya kokamu Zuzi yo amesana kosambisa matata yangana yo maya Nzo kande alula kaoli susu Mokili komplike eh? O mama ena mi piko lisuki na moto sango na yoki na bonde kondima na zangi confiance na mato inanga moko nzoto ekomi somo somo moto aliaka nanga sani moko lelo yo akoma mbanda oni yoka na lokola liwa osali zoba lokola ndokie Mama ena mi piko lisuki na moto sango na yoki na bonde kondima na zangi confiance na mato inanga moko nzote komi somo somo moto aliaka nanga sani moko lelo yo akoma mbanda oni yoka na lokola liwa osali zoba lokola ndoki yeye maya nakomi lokola moto baswi na nyoka Nakomi kobanga tamo selekete ya mpamba Mpasi ya moninga Bako yoka kasi na matoi lokola lisolo Kasi yeko sala yona motema lokola yete Baka baka Badefisaka Basimbisaka Kaka sembongo maya Kasi boko noto mpasi ya bolingo Eritia zalakate Maradi ya bolingo Dokotolo zalakate Yeko sila kasi na moto ya pesa kiyo yango Akende ke bongo te atako ya siliki Abunga kanzela ya ndako te kasi ye Komi lelonga na luka ye Toyo kanaka bongo te o Nalinga katoswa na mpoto Misana nyonso ambiance ya libala ye Bitumba bazua na miso ya bato ye Na misana kobondela yo O nzambe Nzambe Nazule tumbo Nakangami na motambo Lisumu nini na sali Mpo na merite tumbo motindo yo Na mekipe mbala mingi Mpo na buya ye Asina kukakate Epa iko bolingo Epa ingape kwa moto ya malazi Toko suka boni Mokana kutu nalingaka na tindela yo maya Epa suki na matanga ya motoki Sina yo Maya Kumi singa ikanda kanda na mkile Nzambe asala eloko yo bolingo Eloko yo monyokoli Nga ikona lela kalibala Bandeko nzambe atindeli nga elima ye Nga ikona tutili baku ya mabeo Isumana la vi Lika mbote maya bala na yo Na zingi nde mabokwe Ngana koluka mwe inabosana Soki mpena kokokai Na tinga mali susu nini Na kanga semo tema Awa koboboto linga yeo Boron place nga inanye Na keikolela na seya mbula Na bon pinzo leti kabile mbona matama Oyo nyonso fote ya mama Aponela nga imotema Otema ya kolinga baninga ya mokili Tika na nyoko magoye Yema sasi Wapi balo inge Amisi ye Ton katia butue, ye bakanga iwa yoe nazali ko banza yo eloko esali nga nde makanisie tomeseneki mingi ye mokili mononi nano te o tina nini bolingo na biso enuna mama maya soki mwye ezali senga na mbana na ngai ya sika e mokolo yo kokumba zemie senga ye permisio mwana liboso yo kobota azala mwana ya mobali azwa kitoko na yo pesa ye kombo na ngai mokili mononi nano te o tina nini souvenir na biso epola mama tonton dorina tonton villa bakali tonton amiso tonton tsuka bino bato bolinga lisano epai ya silovangi epai ya longomba na fuburu epai ya tedikesala na sexy pop epai ya bebel na lukandu epai ya maya na exodis na bandar soki bomonelinga maya boyebisa ye epai ya kei soki mobali atungisi ye azonga azonga po mpo na nini akomi nyokola esika na ye ezali awa natandi maboko nazali kozela nazali se na esika atikaki ngai na se ya nzete ya madame nzambe asala eloko yo bolingo eloko yo moniokoli nzambe asala eloko yo lamo eloko yo misere nzambe asala eloko yo koeme eloko yo matata ngai ko nalelaka libala bandeko nzambe atindeli ngai kisimbie nzambe asala eloko yo bolingo eloko yo matata e mama epitie maya e mama epitie ntango akolala nde ntango tokokanisa maye tokosala lobi mama maya atiyanga na programe ya lobi mama maya akanisaka ngai ye mama kutu ekomi molai nga kokongise na miso e ntongo eboyi kotana maya e mama yo na kituku ya mai Le sida, une terrible maladie. Le sida, un mal qui ne pardonne pas. Le sida, un mal qui n'épargne personne. Oh, ce fléau, le sida, qui laisse impuissante la médecine. Mama, si de bomeninga li pala mama, si de panzeninga famille mama, balia kananga bamela kananga, bakominde koki mangai mama, balobi ponga nazi maladi ya sida, baninga nyonso bakiminga mama, na lele paya nani mama. Le sida ravage tous les peuples. Il y a peu, l'Europe et l'Amérique accusaient l'Afrique d'être le berceau du sida. À une période récente, l'Asie se disait écartée par le mal du sida. Aujourd'hui, tous ces continents se retrouvent attaqués. Le sida n'y arrête pas sa sinistre course. Toutes les couches de la société sont victimes du sida. Bébés, enfants, jeunes, adultes, vieillards, ouvriers, bureaucrates, cadres, hommes, femmes, et même les médecins eux aussi. Le sida peut frapper n'importe qui. Le sida peut tuer. Il tue tout le monde qui ne cherche pas à se protéger. Vous, frères et sœurs, qui êtes déjà atteints du sida, ne cherchez pas méchamment à contaminer les autres. Oh, Mawa. Malade yon sotan bosani mama. Motoazwa maladi balobi sida. Motoazwa fièvre balobi sida. Motoa konda balobi sida. Moto akufa balobi akufi na sida. Kasiba maladi akala. Pona nini ton bosani mama. Nzambe, nzambe, nzambe, nzambe. Kaka yon e. Maladi yon e wuti wapi mama. Mama, ba malade yon sotan bon sani mama. Enda sotan gana bedi sotan mama. Enda yon gana bedi yangay. Sine poni ekonon te mama. Sine poni lampon sote mama. Sine poni achete mama. Femmes enceintes, à vous qui portez les virus, vous pouvez le transmettre à vos bébés. Il y en a qui ont le microbe, mais ne le savent pas. Mesdames, évitez d'attraper la grossesse lorsque vous savez que vous avez le virus. Si vous vous entêtez, c'est mauvais. Votre bébé risque d'en mourir sous peu. Jeunes, attention, le sida peut vous attaquer. Surtout vous, force vive de la société. Si vous vous laissez tuer, à qui l'avenir des peuples? Évitez les pratiques sexuelles dangereuses. Étudiantes, attention, ne vous laissez pas embarquer par un inconnu. Prenez garde de l'argent que vous recherchez. Il peut vous conduire au danger. Méfiez-vous des partenaires multiples et occasionnels. Jeunes, encore vous, attention à la drogue. La pratique de la drogue peut entraîner le sida. Avec ces aiguilles que vous utilisez en vous droguant. Ne vous droguez pas, c'est très mauvais pour la santé. Kolongola moto suki na moto ah. Eko bimisa moto bapota na nzoto mama. Eko lekisa moto libu mutango yonso mama. Eko kondisa moto akoma moke. Maladio yo maladio yo sida. Toti kabi lokota lokota. Kanisa liboso ya kolinga. Sinéphonie, l'enfant de maman. Sinéphonie, achète maman. Hey, pas maman. Hey, moquez-moi. pays pauvres. Offrez-leur les moyens de lutter contre le sida. Ne leur fournissez pas des armes qui les incitent à s'entretuer. L'arme idéale, c'est la lutte contre le sida, frères et sœurs. Nations du monde entier, entraînez-vous. Faites des échanges sur vos expériences sur le sida. Multipliez rencontres, conférences, afin que des connaissances se développent. Autorités politiques, utilisez les radios, les télévisions, les journaux pour informer les populations de danger du sida. Il faut les informer comment en être protégé. Un même combat doit nous mobiliser. Nous devons tous lutter contre le sida. Ah! Miranda kwe funda kaye na ba kwenyo soye a telemaka ba chauffeur taxi ba mona kaye bona ninya panza yo sango alobi yo salaka ki se fe nai moto na kote la kayo mamu eye ye nai moto na ebi ba sekele mamu eye ye lelo na komi moto mabeo mamu eye ye Oye bita mwengi na kao mamwe Oko kanisa ngai mamu na ke Ata ofingi ngai numba mamwe Oh mamu, na kamwe vraiment mamu Na kanisa kozaka minanga ya motema. Bo, oyebi ke na yebi ba secret na yo nyonso. Eloko kamusinga lelo mamu. Oke ko finga ngai pa ya Musa. Kolobinga na zali ndumba. Vraiment mamu. Oyebi ngai na balaka na divorce na bota. Bongo soki lelo yo mamu. Mudachaka motema. Obaniko finga ngai ndumba. Kindumbe zali maladie te. Kindumbe zali pollution te. Mamu. Yo mwasi ya libala na kamwa kayo okotambola na kabambi ya saka main na kati ya saki wana kabambi ya liputa gros satan le comme dog de voyage li papa ya se ebele ya makasu mamou oyebi e pa inonga na zaka biva komi pa inonyo sotu ata mubano akuto zako sowa na mobali okolo bakaza mobali na ngai me na inga kopuma libala na binote mamou. Bona linga kabo boko lobana na bosembo. Olio na koto balo bota la mwasi ya ndumba. Aucho bumalibala ya mwasi ya bala. Eloko ninyo koluka o mamu heye ye. Eloko ninyo koluka o mamu heye ye. Sini atiro si osuwa mamu. La nante la ya libala o mamu. Nanzela libala oh mamu eye ye yango evandisa yona poto mamu eye tika kokosa mobali na yo mamu eye sokia telefone loba obimaka mamu mamu awa susoki na lobi na kumbinga mbo pona zandumba yo moko ebisangai. Mobai no atindo na poto po oya kuboko lobana yango na peso signature e koma yo awa oyebisinga mobai no telefona ko deux fois par jour na 6h du matin na minuit après minuit soka telefone yo okamati kisi ya bangungi opompe ndaku mobimba po bana balala titango yo kozonga po oyebike mobai no telefona 6h du matin. Tango a telefona kayo, yo kandengo yebisaka na mobayi na yo. Allo, papa bana, soto na biso ka malamu. Kande bana no wa mwae, te vraiment okulu likambo. Surtout mwano ya mukia mobala zo elongi no papa. Azo kamusanga vraiment, foto kuto tia na sani, natala kata elongi na yo. A bambango na mapele, foto epasuka. Mwana wapia mkulu mwae te pendeka ndingi yo zaka mwana mukia. Lokwa mama na ebisa kangai. Papa bana, nana makamusuna lobate. Kako tinde la kabiso mbongo akulia. Na suki se bongo. Yomoko salaka mabe o mamu eye. Yomoko salaka mabe. Obanga kamobali na yote mamu eye. Olongo la respe na ye okaba mamu eye. Aka marani ya mobali na yo mamu ee Obanga kabango te o mamu ee Lelo fingi nga inumba anga na sekie mamu ee. Oh mamu, kindumbo za kofinga ngai Bruxelles mobimba. Oketi na pare osilisi ngai. Otindi mokanda na kisasa. Monsuzo otindi na braza. Kindumbo za punition te mamu. Oye ba mamu e swingai. Nalina ki dayo na funda yo mamu. Inutile na funda yo. Na kamati obe film ya makambo nyonso ya mabe. Oyo salaka. Na tegisi yangwe pa yorgo. Po aziki selangai film wana. Mamu. Komangai. Ndenge ba kumaka Yezu na kuruze. Sete mi bale na maboko. Sete moko na lokolo. Mamu, ozai mwase libala, okamu sakanga. Na mwono koza ndoki, ozai kinsekwa. Ozari mwonyororo. Mamu, ndini nakolwa pona yo. Exemple ni yoko pesa pona basa mabala. Exemple, ezalite. Awa balo bapo ngana za ndumba. Na ako tambwa na mwase libala.

makilana matela bolingo na biso matela monenge toreta kisatu bakoma soni soni na bamatanga soki okutani na bango na bokona mitama miso etela bango mpona songi songi basapato etengama bango lokola sapato elenie batela makila na ngai batela bolingo na biso batela monene tobetakisatu batela makila na ngai batela bolingo na biso batela monene tobetakisatu sorti na lokalamba na kokuta basi nazalaka na bango kaka bango bango bato bazali kopanza basango ya lokuta na kombo na ngai na kombo na yo batela makila na ngai batela bolingo na biso batela mondenge tobetakisa batela makila na batela monenge tobetakisa tu bakoma soni soni na babalabala soki okutani na ye atala yo na miso te elamba akoma kosukola na sabuni e mbongo ya kosomba wax ezali te baporte ya bato mosala kotuta makofie mpo bafungola bango asengaka mbongo e batela makila na ngai batela bolingo na biso batela mondenge tobetakisatu mama na ngai batela makila na ngai batela bolingo na biso batela mondenge tobetakisatu bandimite mibali bazalaki kolinga bazalaki kofinganga na melakarika batela makila na ngai batela bolingo na biso batela mondenge tobetakisa tu batela makila na ngai batela bolingo na biso batela mondenge tobetakisa tu o nyonso nini ntango oyebi koza kitoko oza kozwa bomba oyebi te oyo ekoya lobi kasika sikoyo oboti bana moya kobokola bango efete mosala kobeta baporte ya bato mpo na koluka mbongo okomokola tobe mapako ya bata etondi pusiere na makolo ozalaka mwasi bayebaka yo peto ezali nzonzingi te mopepe ya moto ya maladi ebimi mosusu te idao okoki kobota na mobali mosusu te idao. Ndenge toyoka na kinga na yo, ndenge tolaka na kinga na yo, atako na salima mbeo, atako na salima mbeo, okoki kobota na mobali mosusu te idao. Okoki kobota na mobali mosusu te idao. Ah, ida, toyoka na kinga na yo lokola na kemikili, sima na ngai lokola yo tikali, nayebi ke kisasi ezali mboka batikaka mwasi te. Sala attention ya solo, mikolo tokaponi ezali mingi, okoki ntango mosusu kokanisa ngai, mpe ntango mosusu nalobi bien, ntango mosusu okoki mpe kotrompe ngai da. Kasi kolinga te obota na mobali mosusu ti ntango na kozonga ida. Bapense nini yo osweli ngai boye, motema nini yo okangeli ngai boye ida. Bapense nini yo osweli ngai boye, motema nini yo okangeli ngai boye ida. Kokaki kondima mobulu ata nakoyoka e. Nakokaki kondima povanda na ye ata pamba e. Bapense nini yo osweli ngai boye, motema nini yo okangeli ngai boye ida. Ah, ida, depuis ngai nakoma wana mikili naze kotindela yo mikanda. Mokanda moko ozongiselaki ngai ezalaki na sanza février. Ida, nasi nakomeli yo soki mbala mitano ozali kozongisela ngai lisusu réponse te. Likambo nini ida? Nazali koyoka bazali kokombela ngai na bato, meme baningano ya motema. Mais na lobi lokola na lapaki ke na lingi yo na kovanda obele na yo ida. Bapense nini yo osweli ngai boye, motema nini yo okangeli ngai boye ida. Bapense nini yo osweli ngai boye, motema nini yo okangeli ngai boye ida. Nakokaki kondima mobulu ata nakoyoka e. Nakokaki kondima povanda na ye ata pamba e. Ida, vraiment naibi ke kokota yangai na yo ezalaki nkaka, pamba te nakangaki lopango te. Mokolo bafamii na yo bazelaki ngai toyaki te, pamba te noko oyo abotama na mama na ngai azalaka na voyage. Oyebi epai na biso noko azali très important na makambo ya libala. Ntango azalaki te mwaye mpe toyo ezalaki te, mpe oyebaki malamu ke basi batindelaki ngai tike na ngai ya bourse, mwaye na zela ezalaki te. Nayebisaki yo tika nakende nabongisa esika na poto. Nakomi na poto nabongisi esika ida na kati ya Bruxelles. Nabandi obeta libanga, nabeti libanga nakotinde yo bilamba bablouse basapato ida. Me kovanda nabangi na Bruxelles, yo moko oyebi mbila mwaye navanda mingi ezalaki te. Kome nazalaki nesu na nkanda te, naluki mwaye nakende Paris, Moi, je suis un peu malade, je suis un peu malade. Je suis un peu malade à Paris, na suis libanga, na petit libanga, na sa un peu biloko. Ida, na Paris pe kom, lokuma ngwe se bebi, na kamadi nzaya na gena Genève. Pona na Genève, eloko ni na salite, Ida. Pongo sima na ngana uka ke, okumi na mobali mosusu. Ok, kopota na mobali mosusu, Ida. Alors que, tango toza ko kitambo langa nzela moko ko banango lo bicheri. Mokolonga na kopota, mwana liboso na kopota, il faut azala mwana mwasi. Siko na yoki ke, boko kopota na mobali mosusu. Pasi nini, esali nga na motema te, Ida. Ah! Una obote liye mwana mwasiye Mwana tozala kikoluka topotanga inayoe Mwana tozala kikoluka topota ekida Una obote liye mwana mwasiye Mwana tozala kikoluka topotanga inayoe Mwana tozala kikoluka topota ekida Oh Ida, vraiment likambo salingai Naibi kezali obele mokili Mokolo mosusu, ata mwana oyo boti ya mwasi Akofuta yango epa mosusu Ngai, nazali na motema tranquille Po naibi ke, nakosa yote Na pesa yo belle promesse. Mes promesses yango. Na koti dro mikanda ozali kozong sanga réponse. Lokola na yoki aussi au koti na mobali. Invité, compagnie à côté la bisson. kopesa biso ba conseil. Bomba ya kopesa biso mabokoy. Madiluba oyo tangelingai. Bakoya kapona konsala mobulu. Mipali bakoya mpoba ya kolula mwasi ya bali. Basi bakoya mpoba ya kolula mobali. Si ma bati la bango dongo dongo bandekoy. Nayo kisi nzoto na na sonyo Madilu eye sisteme o Malali boso mwasi akabeli ngai kombo ya no Na susumbu kinga na komiziste o Mama Malali boso mwasi akabeli ngai kombo ya no Na susu mukinga na komiziste o oh, mama Aboya kina ye bandekoy Aboy kozala na mobali ya bato Alingia zala na mobali ya ye moko Amonaka ye soki tongo etani Ata la tango akende kena mosala Apoi kozwa mobali oyo akoyela ye 22h akei minuit akei 2h du matin akei na bondeli ye na se ya motemai alobi na ngai boye akoki kolinga mobali ya bato te boye azalaka na suwa mingi ye nalobi na pesa ye mosolo ye Alobi na lingi ko tendre ye ba piège Na bomba a kozwa mbala ya sima ye Kababasi abato, akole kababiro mosalako kababasi abato, akole isabana na kombo ya basi abato. Bako pesa ema sanga na kombo ya basi abato, ako futanda kona ena kombo ya basi abato. Baboso, eleki mingi papa, boli gosali komonana. geste na lolembe silisi na posa komivo selelonga na yebi olingo mela maya pio sheri okikisa motema na yo kaprisi shamba na benga ya tarde chate posisiona na ya motema mon amour mabena saringa inalapinda ye na posa ngela nisusu te amo shamba Mama, bona nini boye mama. Ah, mi bali na biso ba kombala biso na bomo na bolingo. Awa tokoli ba boki bolingo wapi mama. Ah, mi bali na biso ba kombala biso na bomo na bolingo. Awa tokoli ba boki bolingo wapi mama. Ah, surtout yanga iloko la koma patron mama. Ya yeka kaba réunion. Oh oh mama, yanga kutu na lo bate loko la te kakana e masanga. Oh bakli ya bakende ki no kite. Oh oh mama, bolingo le zangi gana nako. Oh oh mama, mesa se mo bale zangi gai. Oh oh mama, bongo na lo bate soki na lo bi o na lo baka. Absa se mo bale nandako. Eh eh mama, chaleur ali bale zangi gai. Eh eh mama, anima ta presence wapi. Eh hey, hey, mama, surtout yanga iloko la koma patron mama. Ya yeka kaba réunion. Oh oh mama, yanga kutu na lobate loko la fungola na yenganda. Oh bakriya bakende kino kite. Oh oh mama, bolingo yezangi nga nandako. Oh oh mama, presence mobile yezangi nga. Oh oh mama, bongo na lobate soki na lobi oh na lobaka. Absence mobali nandako. Eh eh mama, chaleur alibale zanginga. Eh eh mama, andi baka presence wapi. Eh eh mama, nakamwende koka mwao mama, nazangila moro mama. Eh eh, nazali na nyoso mama. Eh eh, mobali ya kimanga mama, bona bamo susu. Ngai nazali nano kitoko epai na ye mama. Mobali na ngai papa, pona nini boye ndako na yo esali yo nini papa. Eh eh, okomi evade ya ndako na yo pona nini boye. Zonga tomonaka yo na bana ata na pokwa papa. Nakamwende koka mwa o mama, nazangila molo mama. Salina nyoso mama. Eh eh, mobali ya kimanga mama, bona bamo susu. Na ina salina no kitoko epai na ye mama. Mobali na ngai papa, bona nini boye. Na koma mwasi ya ba video na television. Merci na foto otikelanga. Eh eh, préféré na mon amour bimba na yo mama munwe. Eh eh, nakamwende koka mwao mama, nazangila moro mama. Eh eh, nazali na nyoso mama. Eh eh, mobali ya kimanga mama, bona bamo susu. Ngai nazali na no kitoko epai na ye mama. Mobali na ngai papa, bona ini boye. Epe ya pana na botelio. Eh eh, okiminga po libumwe komi akordeyon. Eh eh, libumwe akordeyon e botele yo bana mama munwe. Eh eh, nakamwende koka mwa o mama, nazangila moro mama. Eh eh, nazali na nyoso mama. Mama, mobali na ngai papa, bona nini boye. Okei kokote la mwasi ya commerçante libala na nzidi. Nasengaka yo mbongo ya mombongo pimaka ngai ye. Pesanga na sala mombongo lokola ye mama munwe. Eh eh, nakamwende koka mwa o mama, nazangila moro mama. Eh eh, nazali na nyoso mama. Eh eh, mobali ya kimanga mama, bona bamo susu. Ngai nazali na no kitoko epai na ye mama. Papa ya batoto yangu. Eh eh, nilifanya nini baba. Eh eh, kwa nini unanikimbia. Eh eh, kumbuka ata batoto tulizala na we. Nakamwende koka mwa o mama, na nazali la moro mama, eh eh, nazali la nyoso mama, eh eh, mobali akimangai mama, pola ba mosusu, na nazali na nongi topo epai na ye, mama. Mobali nangai papa, ponani boye, ole sanga omeli sanga na koma monene. Okoya kokumbanga na bevitation, eh eh. O lobi monene zali nanga isoni obi makanaga. Naka mwene koka mwa o mama. Nazangi la moro mama, eh eh. Nazali na nyoso mama, eh eh. Mobali akimanga mama, bona ba mosusu. Nai nazali na noki topo epai na ye. Mama, Musaka pona nini? Oye bakate ba mosusu bakosala. Simate Okolo balikambo yo banga batote Bonaninyo zalaka très impudique Okoko tananda kwa bato oyoka sonite Bonaninyo salaka bongoye Ozalaka na yo très impolie Nino salaka bongo Okokota nanda kwa bato beta porte terre Olekani direct na chambre à coucher Bona nino salaka très impoli Bona nino salaka bongo Osukoli monokote olingi osolo la yona motoi Bona nino salaka malele Ozalaka na yo très impoli, eh. Ozalaka na yo très impoli, eh. Ozalaka na yo très impoli, eh. Oh niño, bona niño salaka bongo. Okokota na bureau ya moto e koti na moto. Okokota na bureau ya moto sikareta na monokoi. Ye anga na melaka na ye cigarette te Okombi kuna okamati sangrie pake ya cigarette na yo Bona nino salaka bongo Okokota na biro ya moto komi kotanga mikanda Ozalaka na yo treze polie eh. Ozalaka na yo treze polie Salaka bongo, okokota na ndako ya moto sanoli suki te okosenga yekisanola ntango okoti na ndako e mpo na nini ozalaka maledike mpo na nini osalaka bongo moninga bokola na ye akomi mokonzi okosenga ye mbongo na kati ya defile ozalaka na yo treze polie osalaka bongo okokota na ndako ya bato longoli sapato e soseti etoboka soseti solo e mpo na nini ozalaka maleleve okoti na ndako ya bato ti makolo na mesa nzoki ezali mesa bato baleelaka mpo na nini ozalaka maleleve mpo na nini osalaka bongo e ozalaka na yo treze polie ozalaka na yo treze polie ozalaka na yo treze polie mpo ninio mpo na nini osalaka bongo outi kolala soki epai nini e mpo moninga azalaka pembeni epai yo olali okoti na ndako na ye oleki direct na frigo moninga azalaka na programe na ye ya kolia sala ndenge biloko ekomi sika oyo e okobanda kolela ye biloko tina desert ozalaka na yo treze polie ozalaka na yo treze polie Maneko ya basi yo yo yo yo balinga ka basa maneko mi balite bona ninyo yo yo yo nzambalo bana mokili okoki kobala ndeko na yo te moto mosusu akouta mosika akobala ndeko na yo mpona nini motungisi na mabala o nzambe aloba na mokili bala osala ya yo fami ndeko na yo ya mwasi akobala akosala ya ye fami tolingila mpe ezala na famiyo bandeko ya basi yoyoyoyo balingaka basa bandeko ya mibali te mpona ninyo yoyoyo bandeko ya basi yoyoyoyo balingaka basa bandeko ya mibali te mpona ninyo yoyoyo nalembi ye yoyoyo o ngai na baye na baye o yoyoyo o mpona nini kaka ngai likambo ya motindo boye ngai na baye na baye o yoyoyo o ngai nalembi ye yoyoyo o mpona nini kaka ngai kaka ngai bandeko bandeko ya basi yoyoyo balingaka basa bandeko ya mibali te mpona ninyo yoyoyo bandeko ya basi yoyoyo balingaka basa bandeko ya mibali te mpona ninyo yoyoyo bandeko mibali bandeko basi nzembo oyo ezali koyemba mpo nayokaka mingi ke soki nayembi nzembo epai ya bandeko basi bakolobake nazali kofinga bango me awa nazwi 12600 letre ewuti epai ya basi ya mabala na ngonga mokomoko bokoza koyoka mboka mokomoko naza kotanga mikandami yango merci bandeko ya basi yoyoyoyo balingaka basa bandeko ya mibali te mpona ninyo yo yo. Bandeko ya basi yo yo yo yo. Balinga kabasa bandeko bimanite. Bona niño yo yo yo. Mikanda na zui euti na ba mama ya zai. Naponi mokanda ya citoyenne mosapi. Citoyenne mosapi ayebi siboye. Utaye abala. Azalaki malamu na basemeki na ye. Mesikoyo basemeki babalukela ye. Balingili susute alambe la mobali. Bango moko basemeki bakome kolambe la mobali na ye. Eske wana ezali malamu? Baneko ya basi yo yo yo yo. Balinga kabasa baneko mibalite. Onda ninyo yo yo yo. Baneko ya basi yo yo yo yo. Balinga kabasa baneko mibalite. Onda ninyo yo yo yo. Madame Bikuma et Bissiboye, Routaye a pas la chance et Zalite, O Akwa Kokota, Mobali a Salignon, son moyen kakate, mais Baseme qui moussala kofinga kayeke, yé moussala kota moana voiture, kolata, babijou, mais a pondri Mobali que a pas la moisi moussoumpo, Akwa Kokota yé moyen zaite. Baneko ya basi, yo yo yo yo, Balinga kabasa, baneko ni balite, Onaninyo, yo yo yo. Yo yo yo yo, yo yo Mikanda na zui e uti e pa ya basi ya mabala ya Gabon. Naponi mokanda ya madame Kiyetu. Ayebisi boye. Semeki na ye mokolo mosusu a keiko finga baboti na ye. Eske na ringi na ye ba? Ngai moto na bala na ndeko na ye to baboti na ngai bato bala na ndeko na ye. Suka ni iko finga, haya ko finga ngai, mwote na zeye paya ndeko na ye, setu. Bandeko ya basi, yo yo yo yo, balinga kabasa bandeko mibalite, ona ninyo, yo yo yo. Mikanda na zui ya basi ya mabala, ya mboka Cameroon. Naponi mokanda ya madame Obima, madame Obima ebisi boye. Semeki nanga soke ayoki atali kambo. Olio yako tuna ngai na maleme na ndako akoyaka kambani kotomboka kofinga ngai devant bana bana basi bakoli akofinga ngai batu yonso bakoyoka ndenge akofinga ngai poke ngai nazali mwasi ya ndeko na ye bandeko ya basi yo yo yo yo balinga kabasa bandeko mibali te mpona ninyo yo yo yo sa pasi na mane yo yo na lengi ye yo yo yo oh. Bande kuna lembina kotongo tongo ya bato ngai na boyo mono kwele matena komi kobanga kobanga ngai Yesu kama kambo soki na me makinde nyongo ya moto Alo bana futa ona komeka Soki gentiesse na mokili mabe balo banan change ou isale li nangai. Faka kapamba mpona boboto na batoro suka mindondowe maneko nasalisaka bango ne babomie nga moto na kotia moto nde wapie suka wapie nazali kokende. Bande kuna lemina kotongo tongo ya bato henga ina boyo oh oh. Mono kwele mate na komi kobanga kobanga henga yesu kama kambo. Sokina mima kine nyongo ya moto he aloba na futa o na komeka. Soki chantiers na mokili mabe aloba na change o ezale li nangai. Kufaka kapamba mpona boboto na batoro suka mindondowe baninga nasalisaka bango ne babomie nga moto na kotia moto nde wapie suka wapie nazali kokende. Masoki eko koka mama ye Molimo emesa nana kosala mabete Ezali linanga ezali ya mwana mosanto Na change ezali linanga na memande ngambo Ngayo, ngayo, ngayo na milela Ngayo Natuna mote masoki ako salisanga Natuna mote masoki ako yebisanga Kolinga bato soki ezaline mabe Kolinga moto soki ezaline lisumu Nasalisa moto sima ako makrokoe Nasalisa moto sima apesanga mokongo Soucié, soucié, pas si nanganga nalela. Mama oh, mama oh, tala oh, balingi basa mwisanga. Bato mokili makamo mingyo nalelio. Mama eh, makamo nyoso tapale oh, nalelio. Bato mokili makamo mingyo nalelio. Charlie eh, Nzambe soki akoyokelanga Napesa losambo soki ekokomela ye Natuna mokili soki akorepondre nga Kosala malamu soki ezali nde mabe Kosala mechant soki ezali nde malamu Nabikisa moto yende mobominanga Ngayo Ngayon na milela, ngayon, ngayon, ngayon na moko. Le sentiment le plus proche de l'amour, c'est la haine. Moto oya inga kamakasi, yete aboya kamakasi. Tozala ki puta lokola bana mapasa. Bapasi na bisengo nyoso tokabola ki. Na comprendre o lelo tina oboyinga. Dana baby soto pona yo di louloure. Ouvre-moi la porte vraiment. Je suis au comble du désespoir. Boyini na boye na kamwe mingé. Profite pour passer ta bisoe. Kikaboe mwanoyo. Na konika kamokoro moko. Le sentiment le plus proche de l'amour, c'est la haine. Moto oya ina kamakasi. Yende aboya kamakasi. Dozala ki pourtant lokola bana mapasa. Papasi na bisengo nyoso tokabola ki. Na comprendre o lelo tina oboyinga. Obayenga po mobulu elekanga. Le sentiment le plus proche de l'amour, c'est la haine. Moto oya linga kamakasi, yende aboya kamakasi. Tozala ki pourtant lokola bana mapasa. Bapasi na bisengo nyoso tokabola ki. Na comprendre o lelo tina oboyinga. Na libanda mama fungola ngai ndako ngai na lelie olingo tangwe kobandaka na motema se ya moto moko kino eko kontamine motema ya moto mosusu soki nga na bandakio nzambe moto atindaka boye mobali ya banda mwasi sima balingana. Thank you. kuna zulwe Kindo kikisanga mene mama kuna zulwe Kuluwa wanga maumame Kipa kisanga mene mama kuna zulwe Kindo kikisanga mene mama kuna zulwe libala Kasongo ye ye, mobali nangai, kasongo ngana weo, songa libala e, libala nanda ko kasongo, batuna kangai, kakazali wapi e, naloba ninye e. Kasongo ye ye, mobali nangai, kasongo ngana weo, songa libala e. Kasongo ye ye, mobali nangai, kasongo ngana weo, zonga libala e.